skrupulatnie, to skrupulatnie się od innych wymaga, się prawda się. Dziś pochmurno będzie padał śnieg bez opadów na południowym wschodzie. W ciągu dnia możliwe większe rozpogodzenie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnięcie rośnie, a na termometrach w dzień od minus 3 stopni na wschodzie, minus 1 w centrum. Najwyższa temperatura jedyneczka z plusikiem na wybrzeżu, choć w Karpiatach chłodniej. Rano lokalnie około minus 8 stopni. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą, a gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolaps był niemal. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Słońce wyszło z chmury, dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. No i już mamy jasność w temacie sanek. Były już przetarty szlak, to po pierwsze, a po drugie jednak ze świąt osobliwych dziś Maruda Maroder podpowiada dzień światowy, dzień pisania skarg i zażaleń. No to już znamy adresata, panie Maćku. Zawoja, jeszcze kod pocztowy, ulica i będziemy mieli komplecik. A za to niewykonanie pomiaru pokrywy śniegu przez dużego psa. Tak się trzymamy tego, trzymamy oczywiście mocno, także trzymamy kciuki za wszystkich drogowców, którzy to walczą z miejscami, choć nie tylko lokalną śliskością, jak określają to w swojej nomenklaturze drogowcy właśnie. Pamiętamy o tych, którzy ciężko pracują, byśmy mogli, no może nie suchą, ale nie białą stopą podążać do wymarzonego zakładu pracy. Troszkę wyrozumiałości, pewnie cierpliwości, ale jednak i sumienności życzymy. Sięgamy po zapowiedzi tego, co dziś przed nami, bo to już 13,5 minuty po godzinie 5. Prezydent wylatuje dziś do Izraela i autonomii palestyńskiej. Na miejscu spotka się z izraelskimi i palestyńskimi władzami, odwiedzi święte dla chrześcijan miejsca, spotka się z polskimi duchownymi pracującymi na terenach palestyńskich właśnie. Dzisiejsza pierwsza w tym roku sesja plenarna Parlamentu Europejskiego będzie niemal w całości poświęcona wyborom władz. Jutro w Strasburgu poznamy nowego przewodniczącego parlamentu. Dziś do Kijowa przyjedzie ustępujący wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W ramach wizyty spotka się z władzami Ukrainy. Oficjalnie przyjeżdża do Kijowa w związku z 25-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych, ale wizyta Bidena komentowana jest jako gest wsparcia ze strony administracji ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy. 3x10, tak zatytułowany jest spektakl o argentyńskim piłkarzu Diego Armando Maradonie, który wystawiony zostanie dziś w neapolitańskim teatrze operowym z udziałem głównego bohatera, grającego przez 3 sezony w koszulce z numerem 10 w klubie piłkarskim Napoli. Z pewnością wieści czy z kraju, czy z zagranicy. Do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Kwadrans po piątej. Za chwilę szelest prasy. Zadzwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Minut po godzinie 5, a nie, przepraszam, skrupulatnie miało być 5:17 i 44 sekundy. No tak, no już się trzymamy, to już się trzymamy. W końcu poniedziałek, skrupulatność wiadomo, to szykowanie się do pracy też tak, no, na troszkę w wyższych obrotach, więc wiadomo, poniedziałek nie jest lekko po weekendzie. O już, o teraz właśnie 18 minut po godzinie 5. No to możemy startować z prasą. Informuje Puls Biznesu, publikując listę działaczy PiS, Solidarnej Polski, Polski Razem oraz członków ich rodzin, znajomych, którzy, jak czytamy w gazecie, za kadencji obecnego rządu objęli stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, agencjach i innych instytucjach państwowych. Na zajmującej 14 stron liście znalazło się 1000 osób wymienionych z imienia i nazwiska. Przy każdej z nich gazeta podała związek z rządzącymi i piastowane stanowisko. Puls Biznesu w oświadczeniu redakcji zastrzega, że sama obecność na liście nie przynosi ujmy, jednak jak dodano, skala i tempo upartyjnienia firm i instytucji, na które wpływ ma obecny rząd i jego zaplecze polityczne, są tak ogromne, że nie ma wątpliwości, iż przy doborze osób regułą są klucze partyjne i rodzinne oraz znajomości, a nie kompetencje. O tej sprawie tę listę publikuje dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że bez względu na branżę i grupę społeczną, niemal każdy nowy szef szybko zapomina, jak wygląda świat poza jego gabinetem. Awans, gabinet i utrata poczucia rzeczywistości. Dlaczego nasi szefowie żyją jak w bańce? O tym dziś w dzienniku. No i jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że zdaniem warszawskiego sądu Kancelaria Prezydenta, tak jak wszystkie urzędy odpowiedzialne za lot do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, wiedziała, że na tamtejszym lotnisku nie ma warunków do lądowania samolotu z prezydentem. Wyborcza dotarła do uzasadnienia wyroku, które sąd przygotował w sprawie wiceszefa BOR generała Pawła Bielawnego. Pół roku temu został on skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na pół roku więzienia w zawieszeniu, a w uzasadnieniu przygotowanym pod koniec 2016 roku sąd na 154 stronach analizuje odpowiedzialność urzędników, którzy pozwoliliby samolot z prezydentem poleciał na lotnisko, na którym nigdy nie powinien lądować. Jak dodaje Wyborcza, zdaniem sądu pracownicy kancelarii Lecha Kaczyńskiego wbrew zapewnieniom niektórych z nich wiedzieli, że lotnisko nie jest bezpieczne. Wszyscy znali prawdę o Smoleńsku, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście pierwsze strony gazet za godzinę w porannej audycji, a w porannym zapraszamy także prasa krajowa, zagraniczne, tygodniki. Wiele ciekawych informacji. Bardzo gorąco polecam i zachęcam do pozostania z nami. 20 minut po godzinie 5. A, przepraszam, skrupulatnie miało być. Dobrze. 20 minut i 30 sekund po godzinie 5, a to oznacza, że już za kilka chwil, skrupulatnie miało być, no to za moment i za kilka chwil kalendarium, także to muzyczne. In early morning something took a part of me, felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite, whose fault was it that we'd become so tired. It was not like a dream so much as floating there and looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. 24 minuty po godzinie 5. Pan Maciek w rewanżu podaje pomiar śniegu w Zawoi. Tak uspokajam za kilka chwil prognoza pogody. Pomiar wykonany specjalnie na prośbę wszystkich budzikowców. Nie sięga śnieg, nie sięga brzucha dużego psa. Brakuje około 8 cm. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze uzupełnienie o tym, że księżyc świeci nad Babią, a jej szczyt diablek w chmurach. Pozdrawia pan Maciek od Babi. No, teraz to będzie nam się kojarzyło pan Maciek od pomiarów wykonanych, pomiaru śniegu wykonanych codziennie. Czy sięga, czy nie sięga brzucha dużego psa. Dziś brakuje około 8 cm. Z pozdrowieniami dla wszystkich wiernych fanów i pana Maćka i psa, dużego psa. 25 już po 5. Sięgamy po wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1923 roku zmarł Jan Machcewicz, inżynier, inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Radiotechników Polskich, które zapoczątkowało rozwój radiofonii w Polsce. Jan Machcewicz zmarł w 1923 roku. 73 lata temu urodził się Andrzej Niemczyk, siatkarz, trener siatkówki, zmarł 2 czerwca ubiegłego roku. 60 lat temu zmarł Arturo Toscanini, włoski dyrygent okrzyknięty największym autorytetem muzycznym naszych czasów. Dyrygował w La Scali w Mediolanie, w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, założył i prowadził orkiestrę radiową NBC. Zmarł równo 60 lat temu Arturo Toscanini. 26 lat temu koalicja antyiracka rozpoczęła wojskową operację Pustynna Burza. Akcja przeprowadzona przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników doprowadziła do wyparcia wojsk irackich okupujących Kuwejt. Rok 1991. No i jeszcze smutna rocznica śmierci. 13 lat temu zmarł Taisto Kalevi Sorsa, fiński polityk, premier Finlandii, urodzony w 1930 roku, zmarł w roku 2004. No i pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Pamiętamy o urodzinach, które obchodzi wybitna pieśniarka pani Ewa Demarczyk. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. urodzinowo w muzycznym kalendarzu pani Ewa Demarczyk. Pamiętamy o pozostałych dzisiejszych jubilatach. Dziś urodziny tenisistki pani Marty Domachowskiej, także urodziny aktora pana Krzysztofa Globisza, który kończy 60 lat, a Wojciech Malajkat, aktor, kończy 54 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ciąg dalszy kalendarza oczywiście muzycznego już za chwilę, a teraz prawie 5:30. Pora na prognozę pogody. 29060708 to prawie właśnie. Polska w zasięgu oddziaływania rozległego wyżu z centrami nad Atlantykiem, Skandynawią i Rosją. Z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. No i zdaje się, że sprawdzą się przepowiednie pana synoptyka na ten tydzień, że wraca mróz. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, bez opadów jedynie na Podkarpaciu, a w ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia. To a propos pochmurno i śnieży. Większe rozpogodzenie możliwe. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Temperatura teraz prawie wszędzie z prefiksem, a w dzień od minus 3 stopni na krańcach wschodnich, minus 1 w centrum, plus 1 najwyższa temperatura dziś nad samym morzem na wybrzeżu. A w Karpatach rano chłodniej, lokalnie koło minus 8 stopni. 58, 59, 5:30. Czuwaj. Ależ pięknie urodzinowo. Coś tak czuję, że nie po raz ostatni dziś Sade urodzinowo w Trójce. W muzycznym kalendarzu także pamiętamy o tym, że Paul Webb, basista Tok Tok, kończy 55 lat. Tak, tak, urodzinowo. No i rzecz jasna, urodziny 55. Pola Webba z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sięgamy nie tylko do muzycznego kalendarza, ale także w pewien sposób podsumowując ubiegły rok, sięgamy po nagrania, które biorą udział w plebiscycie na utwór skutecznie budzący w 2016 roku. O tytuł Budzika walczy m.in. grupa Hej. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew. Taką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom. Jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew. A czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk. I po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożone przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożone przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Hej, błysk. Tytułowe nagranie. Być może skutecznie budzące w 2016 roku. Spośród nowych nagrań wyszukujemy tych z Państwa, wyszukujemy tych utworów, które z Państwa najlepiej budziły. Zachęcamy do głosowania w tej sprawie budzik@polskieradio.pl. Oczywiście tak niezobowiązująco podpowiadamy, bo przecież doskonale Państwo pamiętają, cóż to w ubiegłym roku, jaki to utwór skutecznie budził. Sygnały od Państwa, między innymi pani Wingrini, a z nami bardzo się cieszymy, pan Krzysztof z Wałcza w drodze do piekarni po chrupiące bułeczki na skali -4. Hanower, niestety nie tak pięknie biały jak kochana Polska, pisze pani Ania. Mglisto, wilgoć, nieprzyjemnie. Bardzo fajnie, że też nie śpicie. Pięknie dziękujemy. Pan Bartosz melduje się ze Stajęczyny koło Torunia. -1 i jeszcze ciemno. Zupełnie jak u nas. Stefcio jest, Tomcia jeszcze nie widziano. Pan Tomasz co prawda, ale to zupełnie inny pan Tomasz. Córa w górach, a ja z żoną do pracy. Takie to ferie. Pan Tomek parzący kawę w Katowicach. O tym jeszcze będziemy mówić, o feriach, które rozpoczęły się między innymi w województwie śląskim. Pani Bożena o tym, że Suwałki słuchają i pozdrawiają. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry. Także pani Natalia informuje, że Jeśli chodzi o tego dużego psa pana Maćka pod Babią. Ja nie wiem, jak duży pies bierze pokrywę śnieżną, ale nieopodal na żółtym szlaku między Babią a Pilskiem nasypało i zmroziło tak, że nasza mala łódzica zażądała wpuszczenia do domu i wpakowała się do łóżka mojemu synowi. A konie mają coraz grubszą sierść. To nie wróży najlepiej, przynajmniej z punktu widzenia średniego entuzjasty zimy. To pani Natalia. Pięknie dziękujemy za ten sygnał z gór. Właśnie. No ciekaw jestem, czy to będą wyżyny plebiscytu Budzik 2016. Poczekamy, pożyjemy, posłuchamy. Mietek. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem. Przez dwojga złego można wybrać trzecie, nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz, poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy. Modnej, nowej i rozciętej z boku nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, w diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Bodzik 2016 w zestawie do głosowania. Mietek Szcześniak i poczekaj. 14 minut pozostało do godziny 6. Duży pies spod białej. Ten duży pies to Labrador, odpowiada pani Natalii, pan Maciek. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich psiarzy i nie tylko tych, którzy korzystają z uroków zimy i tych, którzy w inny sposób, także ten radosny, pędząc do wymarzonego zakładu pracy, niekoniecznie podczas ferii, korzystają z białego szaleństwa. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. A, no i pamiętamy także o tym. Te wyliczenia dotyczące dzisiejszego dnia jeszcze będą się pojawiać na trójkowej antenie, ale oczywiście pamiętamy też w pewien sposób zapowiadając, może i jakoś tam zaklinając, że to nie ma żadnego znaczenia. W plus w nawiasie D duże minus d małe, zamknąć nawias, także nawias kwadratowy, razy t do potęgi q, t to w liczniku, a w mianowniku m duże razy n a małe. A może to alfa. No, w każdym razie to wzór na Blue Monday. Ponoć najbardziej depresyjny dzień w roku. No, takie wyliczenia okazują się ponoć być trafne w poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia stycznia. Pierwszego miesiąca roku. Tak to wygląda na dziś. Ale gdyby państwo tego nie usłyszeli, to zupełnie spokojnie, z uśmiechem na twarzy podążamy w ten właśnie tydzień, rozpoczynając od poniedziałku właśnie. 16 stycznia przed nami. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie przed 16. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już ponad pół godziny potrwa, nieco ponad 8 godzin. A dziś imieniny Marcelego, przypadek, Waldemara, Włodzimierza i Honorata. Wszystkiego dobrego. A może to Riverside znakomicie budziło w ubiegłym roku? Za 10:06. Bardzo proszę. Hashtag me and go,

dziewczyno. Nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną. Pozwól dotknąć się. Co za wieczór, co za noc. Dotykam ramion, dłoni stół, odsłaniam na.